الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران شروع شوه دي، فاغی کی سلور حصی وی، اول حصہ 63 نمبر آیات فوری، پاغی کی درے بابو نو، اول باب 17 نمبر آیات فوری ہو، پاغی کی شپک خبری وی، بدویم باب کی ہم شپک خبری او بدرین باب کی ہم شپک خبری. اولا دعوت توحید ذکر کے دا پاغی باندی ادلہ سلاسہ بیان دل. دویم نمبر ان اللہ لا یخفى علیہ شیء، ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، اتقویر ذکر کے دو. اور دریم نمبر دفع شبہی آیت نمبر 7 کی ذکر کے دلا. سلورم نمبر ربنا لا تزیع قلوبنا، پوہد اعتراضون کی بستاکار سی تب دعا واری. پنزم نمبر مدافعات مال اولاد نشی کولیش. پاگم نمبر اگر تزہید من الدنیا و ترغیب الالآخرتو، او بیا رستا بشارت ذکر کو. بیا دا دویم باب شروع شے و پاگی کی ہون شپک خبری ذکر کے دلی. اول خبر اگر دا دعوت توحید و پاگی باندی ادلہ ذکر کے دل، اگر فرون منگا ویلی دی. ادویم نمبر ان الدین عند اللہ الاسلام، فدی کی دا غدویم شبہی جواب، دا غیوی شبہی جواب آیت نمبر 7 کی شوئے دے، او دلتا دا غدویم اعتراض جواب اللہ رب العزت بیانائی. دریم نمبر صداقت الرسول، دا نبی علیہ السلام صداقت آیت نمبر 20 کی. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. سلورم نمبر فلیتی دا اہل کتابو، اغا ذکر کئی آیت نمبر 21 کی، جی پیغمبران بے فنا حق باندی وجل، بے دا جرم بے وجل. او فنزم نمبر تولی عن کتاب اللہ، آیت نمبر 23 کی، دا اللہ دا کتاب نا اعراض کئی، دا اللہ دا کتاب نا مخاڑی. اشفاقم نمبر تخویب اخروی ذکر کئی فایت نمبر 25 کی، فکی فیضا جمعناہم. دیدے فوری دویم باب بے ختم کی. نوز دی زینا اللہ رب العزت فرمائی چی دا غدویم شبہی نسوارا دا نجران والا جا وقی دا یمن ہی سوا، اگر اغلی نبی علیہ السلام سر مناظرہ کولا، نو اللہ رب العزت داغی جواب کئی. یو خبر از دکا چی قرآن کی رازی چی دین اسوارو بویل چی عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بچے دے. یا دا چویل میں قالو ان اللہ ثالث ثلاثا، عیسیٰ علیہ السلام دا ہم پا غدری خدایانو کی یو خدای دے. او بلا دا خبر بے کولا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے، العیاذ باللہ. دا پدی کی دا غلط عقیدہ پدی کی سنگ راغلی دا دے تاریخ اس دکا دے خبر علم کرا والا چی دا دا کم وقت ندا شروع شوی دا کل چی یہودیان چی زان دا موسیٰ علیہ السلام و سلام تابیدار گنی آغی سر تورات ور سرو بیا انجیل راغے نسوارا پیرنگیان آغی دا آغی تابیدار زان گنن دیو دوانا پخپلو کی اورانو نسوارو دا کوشش کاو چی یہودیت ختم کی یہودیان پا ہر زی کی دیر زیاد ورانکاری دی اکثر علماء علماء ایسو پا غی کی دیر زیاد دی نو یہودیان اسو چوکو چی زمونگا دا یہودیت پا ختم دو باندی روان دی دا دیس ترتیب کول غاری سوچے اوکو مشورے وکڑا شورای وکڑا کسانے راجہ مکڑو پا دی کی او عالمو دا یہودیانو جد آغا بولس ترسوسی نمو آغا ویلو جد دے ترتیب مال رازی زما خبر بتاسو منی زیو چل کوما او دا غی پا وجہ باندی با زد دیو دا دین گڑ وٹ کما اوی ٹک دا سنگا چل بوکے وی زبا منڈا وخم تاسو برا پاسی ای پچڑو با ما وخی دا چی زمین با می وخی چی اینی را نروانی شی وی جنی با می نو او بیا روست ترتیب زما کار ده تاسو بیا زما کار تا گوری چی زد عیسائیت سنگ ختموم و سنگ گرد وڈو ما وی خلق را جمع شو دا پیونو کی سور شو منڈی وخلی یهودیان ور پاسی دی او دا مخ کی روان ده لالو لالو آخر دا چی داغ نسوارو پا غشورا باندی داغی پا مجالیسو باندی ورغی ورطوی مال فنارا کئی ولی سو وجه دا دیر پا بعد حال را رواندی تا خود یهودیان و علیمی داغی مشری فیری آقا ورطوی وی پنارا کئی خبری بروست کهو ما دا دی خلکو نبچ کئی اگوی تک دا خلک منه کو دای سیتا بوتلو کینو علاج ولو کو بولس جوڑ شو آغا یهودی آغا برابر شو وی وسرا تواو روا دا سقی صدا آغا وی پا خپلا با خبر شی تاسو دلتا پا کورونو کی ناسه استاسو سر سس کارون کی سمر مشوری استاسو خلاف کی گی وی ننا تمون تاو آیا آغا وی سریا ما بانی سقی چی وی خو پا خپلا با خبر شی دا خپلی مقبری مضبوطا ولو دا پارا علی نو آیا فاغی آخر ورطوی چی نو آیا وی داسی چل دے چی دیر شوراگانی زمونگا وشو استاسو خلاف اووی چی دا عیسائیت ختمو دا انجیل کتاب ختمو زد دیو خلافی اما عظیم چی دا با نختمی گی و دیووی چی ندا با ختمو پا دی که او اسمونگا یو شورا وکرانو بیا استاسو خلاف خبرا وکران و اما وی چی دا با نشکی دا اگوی چی ندا با کی گی نو ما تا اویل چی تا فیرنگی او تا نسوارای تا زمون کرا نو تا شیطانی نو زیرا پا مخکلم ما استاسو دلکا ولا استاسو دا دین حفاظت میکاو نو زما سر دا حال وکو و زما استاسو نا دا مطالبه دا چی تاسو مالا پنارا که اگوی ٹک در ازا زان لیو کمرا یو زی جوڑ کو عبادت خانه جوڑ کلا دا زان نشی خوڑک جوڑ کلیو ناسو خلق شاگردان براتله د دن به علم زدکاو او شه جاسوس و داغی د دین را نولو د پاره تلیو فاغیم پی دو کشو نو چی کلا د پا دی دین کی ترقی وشوا خلق راتله شاگردان نهلس کسان د خاص شاگردان پا کیو دا ورطوی سمده وشوا اعتماد برابر شو وی بچو زتاسو تیو خاص خبر کن اغوی وایا استاجی وایا سوایا اغوی فا اللہ می دی قسمی چی سالی صلات و سلام هر اشپا ما ترازی هر اشپا ما سر ملاوی تاسو تویم خود چا تبینوی تاسو زما خاص کسانی زکا تاستیم خانو چی ملاوی گی نو سوی تا تا وی آقا چی کلا ما سر میلاو شی نو ما تا وی چی زد اللہ بچه ما انا ابن اللہ العیاذ بالله. خدا ما تاسو ته ویل خو بل چار ته نه وای. او زه الله دنیا ته را لېږلی یم ستاسو د بچاو د پاره. ستاسو نه څه ګناهونه کېږي د هغې کفارې ادا کومه. دې وجې نه زه دنیا ته راغلی یم او زه د الله بچی یم. هغه خلقو عقیدې داسې جوړه کړه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. هغه ځای کې شاګردان یې برابر کړو وایي تاسو اوس د دې اشاعت کوئ خوروئ او زه بل ځای ته لاړم بل کلي ته لاړو په دې نسواره وږي. په هغه ځای کې خاص شاګردان یې جوړ کړو فل اعتماد یې جوړ کړو ځان نه بزرګ جوړ کړی و. خلکو ته وویلو چې عیسی علیه السلام خاص شاګردان و. تاسو ته یو خاص خبره کومه. تاسو د ماته ډېر محبوب یئ. عیسی علیه السلام قسم په الله چې ما ته هر شپه راځي زما سره ډېر سات ناسي او ما ته وایي چې زه دریم د الله نه یم. یو الله دی او زما مور دی او زه یم. قالو ان الله ثالث ثلاثه. د تثلیث عقیدې په هغې کې خوره کړه. هغې خوره کړه. دغه ځای نه هجرت وکړو بل ځای ته لاړو او په هغه ځای کې شاګردان خپل جوړ کړو او مریدان خپل جوړ کړو. هغه مریدانو کې د دې یو شاګرد د جنۍ هم وا لکه اوس د هنجو چې دی دا هم د هغې شاخونه دي د هغې خویونه پکې دي. نو هغه جنۍ د ده په خاص شاګردانو کې وه د هغې مریم نوم و. نو وایي دا به کسانو ته به سبق وایو او بیا به سیټ ته کېناستو ځان نه به ذکر اذکار کاو. و یو ځلی دی چرته سیټ ته دی یو مړی چا وکړو چې هغه مړی وشو هغه چا فسولی کړی او ځوړن کړی و چې ځوړن کړی و دا راغی خلکو ته وویلو چې عیسی علیه السلام خاص شاګردانو ته وویل هغه پانسی کړی شو ډېر ظلم ورسره وکړی شو. اوس نسواره په خپله هم وایي هغه سره ظلم شوی دی پانسی شوی دی او فانسی کړی شو. وایي ما ته مخامخ راغی ما ته ویلو چې زه الله یما خو دا زما دا بهر جسم چې کومه پانسی کړی شو دا یو قسم لا زما جامه ده د هغې له پانسی ورکړی شوه او نور زه بره یما. زما د دې سره څه تعلق نشته دی. په خلکو کې دا عقیده د لاهوت او د ناسوت عقیده جوړه کړه. بیا ګوري کسانو ته وویل لاړه غیره راښکته کو او قبر یې ور وکنستو خښې کو ازمکه اواره کړه. دا مریم بتله د شپې به د دغې قبر څوکیداري کوله چې څوک یې وینه ځي. نو په دې کې چې دې کتل رڼا راغله چې رڼا ختمه شوه دا ورله قبر سوری دی هغه لاش چې چا وړی دی. وای دې جړل په جړا شوه. بیا خلکو ته واقعه وایي سهار قرار خلکو ته وایي عیسی علیه السلام زمونږه الله چا ویوړو. وایي څنګه وایي هغه چا ویوړو او چې زما جړل ما چغې کړې. عیسی علیه السلام په خپله راغی زما په سر یې لاس راښکو ما ته وایي چې بچی خفه کېږه مه زه الله یم. الله دا زما جامه و هسې جامه مې ګسر پانسی کړی شوي ده او زه الله یم ته خفه کېږه مه زه هر وخت کې به ستاسو غم خواری له ستاسو ګناهونو کپارې دپاره زه به راځمه. نو په هغه خلکو کې دغه عقیده هم خوره شوه. دا بولس نومي سړی دا بیا د هغه ځای نه لاړ هغه دین یې د عیسایانو وران کو. نو د اوسه پورې د هغې عقیده را روانه ده. بیا وروسته یوه زمانه کې د دیو دا دین تقسیم کړی شو څلور پنځه ځای هغه څه ابراهیمیه او څه یعقوبیه څه ملکانیه. نو دی کې یو عالم پیدا شو نسواره عالم و هغه ویل چې دا دینونه خو ډېر زیات شو زموږ په دې یو انجیل کې خو دا پنځه اناجیل دي د دې سره اوس ترتیب کو. میز باندې کېښودو څادر یې بې دبره کېښودو او ویل دا میز به ړقو ړقو چې څلور ته ولید یو دفاع دې چې نو هغه به زموږ صحیح کتاب وي په هغې به راغونډي وو. وایي ټیک ده. نو چې هغه میز ړقو ړقو څلور ته ولید یو پاتې شو دا یو هم لیدو مست بیا لا قوا غم هم لیگی او قما قلی ول زپ دی باندې براجم شو او پدی باندې با زمون غ عمل او یقینی دا بم ولولو بیا دا غین روستا دا شان دی طبقان و طبقان دا روانو او وسومن دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چراتل و زم په کتابونو کې راغلی دی چې عیسی ابن الله عیسی دا الله زوی دی ته ولی مونږه مرای کې غند الله کتاب دی واغا نبی علیہ السلام ورته الله دا نه دی ویلی تاسو کتابونو کې باغیان ورغلی دی هغه بغاوت کړی دی دا خبرې به خپل ځان ورنه باسلی دی نو دلته الله فرمایي ان دین عند الله الاسلام بشکا قانون فنز د الله باندې اغفر اسلام دی ان الدين بشکا دین حق یا قانون عند الله پنیز دا اللہ باندی الاسلام اغفر افر دین دے اغفر اسلام دے اسلام ستا ہوئی نبی علیہ السلام تا گا جبریل علیہ السلام را غلے دے ورتا ہوئی مل اسلام اغور تا ہوئی اسلام دیتا ہوئی انتا شہدو اللہ الہ الا اللہ تا گوئی وکی دری خبری جنشت دے لائق دا عبادت مگر یو اللہ دے دیتا اسلام ہوئی بیاد اسلام ارکان دی ومختلف الذين او اختلاف نو کړیا کسانو او تل کتاب چې ورکړل شو ورته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر فز داغینا چراغ دیوتا علم بغیم بینهم د وجی د زد دیونا د وجی د زدنا دیو دا اختلاف کړو لکه مخ کې مونږ ویلو ا سوره بقره کې 264 نمبر آیات غالبا پاری کې مونږ ویلو 164 کان الناس امته واحده فاختلفوا دا خلق وي وډل باندې نو دی اختلاف وکړو نه اختلاف چا وکړو کله وکړو اولي وکړو اختلاف وو تل کتاب والا وکړو چا د کتاب ور کړی شو علماء سو هغه اختلاف وکړو کله وکړو من بعد ما جاءهم العلم پس دا غینا چې دیو ترا غیلا مایلا مترا غی دا غینا پس بیا اختلاف وکولی وکو بغیم بینهم دا وجی دا حسدنا زد دا وجی نا اختلاف کهو زدیانو دا دی وجی نا اختلاف وکو آل عمران پا دی صورت کی آیت نمبر 85 کی هم آخری سر کی اللہ فرمائی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وی چاچی ولتو بغیر دا اسلام نا بل دین ندنبان نقبلیگی دا شانتی مائدہ تین نمبر آیات کی اگئی کی ہم وی الیہوما اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینا مستاز دا پارا اگا دین اسلام غرکڑے دے اگا بہترین دین دے استاز دا پارا نو تاسو پا دے کی اختلاف بکوی او دا فرا و کامل دین دے استاز دا پارا نو فرمائی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغینا چراغ دیوتا علم پس داغینا چراغ دیوتا علم بغیم بینهم نو دیو دا وجی دا زد دا دیونا پخپل منز کی یا دا وجی دا حسدنا پخپل منز کی حسد اکڑے ہو نو داغی دا وجینا اللہ رب العزت آغا مرتد آغا باغیان شو اللہ رب العزت دا رحمت نلری کړی شو بیا فرمایو و مې کفر به آیات الله نو چا چې کفر وکړو فایاتونو د الله تعالی باندې یا چا چې انکار وکړو د الله د آیاتونو نه فإن الله سریع الحساب بشک الله زر حساب والا دی الله زر حساب والا دی څه مطلب یعنی الله تعالی موږ حضورو سوال پیدا کیږي چې څومره مجرمان دي نو آغا گرزی آغا خود چکری لگئی گرزی آغی تا خو اللہ سوانا ویلو جواب داده چکر اللہ حساب شروع کی ازا جا تاوانو تیم راچ دا حساب کتاب نو پا غزر پا جلتے بدا دا سرا حساب وشی یادا چی فرمائی اللہ رب العزت فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شین هر کل چیو سڑے زمان سی حدیر کی زما دین ایر کی زما قرآن ایر کی نو فتحنا علیهم ابواب کل شئی دا هر طرف نا دروازی دا تازا کولاو کما حتی اذا فریو و اکل چی دا پاگی کی دیر مشی مس مشی او دیر تکبر شروع کی نو اخذنا هم بغتا و ایک دم از بیا راونی سما فیضا هم مبلسون نو دا فاغ ٹیم کی نا امیدی خفا خفای بیا دی ٹیم ترے تلائی و بیا زمارانی ول بیا دیر سخ دی چی زی راونی سما نو آغا بیا زمان چر تخلاسی دیشی نو زد دل محلت ور قوما ٹیم ول ور قوما چی گرد سکی کوا و آخر کبی دی زرانی سما نمبر مئی ومئی اکفر بی آیات اللہ چاچی کفر وکو چاچی انکار وکو دا اللہ دا آیاتنا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ بے شک اللہ زر حساب والا دے فَإِنْ حَاجُّوكَ صداقت دا نبی علیہ الصلات والسلام وی کچری دیو جگڑ گئی استاثر پیغمبر فَقُلْ وَرْتَوَيَا أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ ما ځان سپارل دی خپل الله تا یا ما سپارل دی خپل ذات خاص د الله د فاره و من اتبعن او سوچ زما تابیدار دی زما تابیداری کوي ستا جواب بسی کتاب نه سوک اعتراضونه کوي ستا سره سو جګړه کوي تب ورته وای اسلمت وجهي لله ما خپل ځان الله ته سپارل دی ته اعتراضونه کوه ستا په اعتراضونه باندې زما پروا نشته دی تب دی را دی وایا کنزلی کوا زماز دا پا کنزلو پروا نشتره زب د خپل دین کار کوما آغا زما دین دی لکه څنګه چې سوره یوسف آیت نمبر 108 کی هم الله رب العزت فرمائی وَيْقُلْ هَذِهِ سَبِيلِ عَدُوْ إِلَى اللَّهِ وَيْ وَرْتَوَيَا اے پیغمبر چی دا زمال اردا دا قرآن او دیتا زخل اقراب لما ومن اتبان واسو چی زماتا بیدار دین واغا هم دی قرآن تا خلق را بلی ستا با هم دا اعلانی چی رازه استاسو کامیابی دا اللہ پا کتاب کی دا اللہ لار دا او با دی که استاسو کامیابی دا لکه مائده آیت نمبر 67 کی هم وی یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وی دا دی قرآن تبلیغ وکا دا دی سبیل دا دی تبلیغ وکا دا خلق تور سوا فرمائی وانا هازا سراتی مستقیما دا زمالار دا دا سید لار دا فتبیو فدی پسی روان شا کرا دین اخواشی نا نوری کگی کگی لار دی فتفرق بکو من سبیلی ومن اتبانا سوچی زماتا بیدار دی وقل للذینا او ورتوایا اغا کسانو تام او تو کتابا چی ورقلی شوئے دے ورطا کتاب او تو دا زم دا پارا رازی ناکارا ملیانو دا پارا والامیین او اغا چی امیان دی انفردی اسلام تم چی تاسو اسلام راوڑای پا دے باندی فین اسلامو کچری تاسو اسلام راوڑو کچری تاسو غاڑا کی او دا فقدیتا دونو تاسو با پس ملار شئی وَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِتَا سُوَاوْلِ دَيْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بِشَكَا فَتَابًا لِي رَسَوِلْ لِي تَخْفَلْ دَعْوَتْ كَوَا دَعْوَتْ كَرْ مَفْرِدَا نور فتابان دی لاری تر آوستل نشت دے لاری تر آوستل اللہ رب العزت فرمائی اغز ما کر دے لان لکا بخون نفسک اللہ یکون مومنین نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی وشاید چی تقبل زان حلاکت تو گرزه ولی زان حلاکی ولی زان قپکی ما پریشانه کی گا تقبل دعوت کوا لاری تراوستل زما کرده انکا لا تهدی من احببت ولیکن اللہ یهدی میشا وی آنبی علیہ السلام ابو طالب تا دعوت ورکی وی ترا خبر اومنا ایمان راولا چی اللہ دی آخرت خشتکی خواغا نمانی را روان دی خفده دیر انتہائی پریشانه دی الله آیاتون راولی گل انکا لا تهدی من احببت ولیکن اللہ یهدی میشا زما حبیبا استا طبیعت چی سغواری تا چی خوخی چی دادی دین تراشی خوچی ما نی راوسته نستا کار نده ستا کار بیان دی او دا عظمت در رحمان دی تقفل بیان کوا دا اللہ دین رسوا والله بصير بالعباد الله لدون کے دے پخپلو بندگانو باندی بیا مکی ان الذين يكفرون بآيات الله بشكا کسان چا انکار کید اللہ دایاتوننا ويقتلون النبيين او وجنی پیغمبران بغیر حق فناحق سرا داغی جرم سی جرم ادائی جرم دا و چې خلقو راشه د الله کتاب ومني د الله توحید تراشه غره رجل مؤمن وې سوره یاسین کې وجاء رجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اي خلقو راشه د دې خبر ومني د قران تراشه د خپل پیغمبر ومني رجل مؤمن اغا بیان که خلقو با کانو باندی وشتو او دیر پا دردی سره پا درماندی سره اغا شهید کو دا غم دا آوازو چه خلقو را شهید پا یو وقت کی بعد دی بن اسرائیل دمر پیغمبران وجل چه دری سولیخ انبیاء اغا بیر سحر کی وجلو یو ورز پا کراغیلی و چه دری سولیخ وجلو اغا سو بیسی هم کسان وجلو و دری سو پیغمبران چه نور با نورا وطلی و ساورو پیغمبران با دیو در مور در خطرون مخی وجلیو دوم را ظلمونه کردیو و سوم حق پرس گورا چه سوک در الله دین رسی آقا با وجلی کیگی آقای جورم سی چه خلق و راشی تاسو دی قرآن ترابری جورم ادای آقای ایست جورم بل نده نفرمایی و یقتلون النبی نام و جلب پیغمبران و جلب پیغمبران بغیر الحق پناحق سرام فنا حق سرا پیغمبران بے وجل بغیر حق فنا حق سرا بے دا جرمنا اس جرم نو که هر حق برستا آغا وجلی کی گی ناغا اس جرم نید آغا جرم دای چی تا اللہ ترابلی دا اللہ توحید ترابلی ویقتلون الذین یامرون بالقسط او وجل بے آکسان چی حکم کهو خلقتا بتوحید باندی پا انصاب باندی من الناس دخلقنا فبشرهم بعذاب الالیم فرمائی ویتاسو ورت زیر ورقی بازاب درناک سرا درناک عذاب بی زیر سمطلبو یعنی او سڑے دنیا کی دے دچا فلار ملشو غایو کس پسی ور روان دے ورمند وخی وی اے فلانی ناشنا خبر می دے تراوڑے دے خبر آواو را ضروری خبر دا اگوی سزیر رامندی که وای وی فلار دی ملدے نو دک شانتی دا خطرناک زیر ویدیو تواو روا چی دردناک عذاب تا روان یی زب استاو سر گورا ما دنیا دا ٹک دا ظلمون کوئی اغیر ازا اللہ زولا جنتون ورکو ما استاو سر بزا گورا ما دردناک عذاب با استاسو دا پارا بیا برمائی اولائک الذین حبطت اعمالهم ویدا کسان برباد دی عملو نددیو ددیو عمل برباد دی پی دنیا والا خیرا پا دنیا و پا خیرت کی وما لهم من ناصرین او نبی ددیو دفارا سو کم دادی ددیو دفارا با سو کم دادی نی او دیو با دا شانتی گردی یو تبوی زماز را امداد وکا چا تبوی لگود رگستان رانا واقلو اوی لواپش دنیا کی لزان لرانا راولا منگا تالا اس رانا نشو در کولی نبیا ان الدین عند اللہ الاسلام اسلام دے ومختلف الذین اختلاف نو کریا کسانو اوتو الكتاب چورلشو ورتا کتاب الا مگر من بعد فستغینا جا اوم العلم ما جا اوم العلم وچراغ دیوتا علم بغیم بینهم دا وجید حسد دیونا ومن یکفر بی آیات اللہ چاچن کارو کود اللہ دا یتننا فإن اللہ سریع الحساب بشک اللہ زر حساب والا دے فإن حاجو کا کچری جگر قیدی استاسرا فقل ورتو ویاتو اسلم تو ما اسلام راولے دے وجہی اللہ ما خپل ځان تابعدار کړی دی ما خپل ځان سپارلی دی ما سپارلی دی ذات خپل لره خاص الله تا ومن اتبعنا سوچ زما تابعدار دی وقل ورته ووایه للذین کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب والامیین چې هغه انفل دی ااسلمتم آیا که تاسو اسلام راوړو فإن اسلمو که چرې تاسو اسلام راوړو فقد اهتدوا نتاسو با بسم الارشه وانتا والاو کچر تاسو واولی دی فإنما عليك البلاغ نو بشک پتا باندی رسول دی والله بصیر بالعباد بشک الله او الله لذون کې دی بخبر بندگانو باندی ان الذين يقننا كسان يكفرون بآيات الله چنکار کوي د الله د آیاتونو نه او يقتلون النبيين وجن پیغمبران بغیر حق فنا حق سرا فبجرم سرا ويقتلون الذين وجن عكسان يامرون بالقسط جغا امر کوي په انصاف سرا من الناس د خلقنا تفسیر ماوردی ذکر کوي يامرون بالقسط اي يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر خلق خطر امني رابني او د بدن خلق منا کوي د قسط مراد د امر بالمعروف و نهي عن المنكر ده من الناس دخلقنا فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورطورکا فعذاب درناک باندی اولائک اللذین دا کسان حبیطت اعمالوهم برباد دی اعمال دا دیو فی الدنیا والآخرت دنیا وآخرت کی ومالهم من ناسرین نبید دیو دا پارسو کم دا دی انبیاء ان الدین عند اللہ الاسلام بشکا قانون د الله سره قانون پنځ د الله باندې هغه پر دین دی یا ان الدین بشک دین عند الله پنځ د الله باندې اسلام هغه اسلام دی و مختلف الذين اختلاف نه دی کړه کسانو تل کتاب چورل شه ورته کتاب الا مگر من بعد پس دغه نه جاءهم العلم چراغ دی ته علم بغیا بینهم د وجد زدنا بخبل منز کی وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ چَاچِنْ كَرُوكُو دَ اللَّهَ دَ يَتُنُنَا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ بِشَكَ اللَّهَ زَرْ حِسَابُ عَلَى دَ فَإِنْ حَاجُّوكَ كَچَرِ دِ اُسْتَاسَ رَجَگَرَ كَي فَقُلْ وَرْتَوَّيَا أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهَ مَا زَانْ سْفَارَلَ دِ اللَّهَ تَ یا ما سپارل دې خپل ذات خاص د الله تبارک الله دا ومن تبنا سو چې زما تابعدار دي او قل ورته وال للذین کسانو د پاره او تل کتابا چور کله شه ورته کتاب وال امیین چې امیان دي اسلمتم آیاتو اسلام راولای آیاتو اسلام راولای آیاتو اسلام راولای فَإِنْ أَسْلَمُوا كَچَرِ تَاسُ إِسْلَامْ رَاوْلُوا فَقَدِهْتَ دَوْنُ تَاسُ فَسَمَ الْعَرْشَيْ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَچَرِ تَاسُ وَاوْلِ دَيْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نُبِشَكَ پَتَا بَانْدِي رَسَوَلِّي وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادُ او بشک او اللہ لدن کے دے پخبرو بندگانو باندی ان اللذین بشکا کسان چنکار قید اللہ دایا تنونا وجن پیغمبران پا بی جرما ویقتلون النبیین وجنیا کسان ویقتلون اللذین وجنیا کسان یامرون بالقسطی چی عمر کئی خلقو تا پینصاب باندی من الناس دا خلقونا فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورقدیتا پدرناک عذاب اولئک الذین دعا کسان حبیتت اعمالهم برباد اعمال دریو فی الدنیا والآخرہ دنیا والآخرت کی وما لهم من ناصر نبی دریو دا پارسو کم دادی